Jön. Eljönök. Légy szíves, Tica. close, man. Вот такая красота, Данин. Mi kopucsol meg a fügét. Majd pucolom, majd pucolod, tehát nem adjál tudom. Már egy kicsit, mint hát én nem is tudom. De a téma. Három csokot meg kell csinálnom, de jön az ember, ne az várogasson rá. Egy téma, egy. De miért szerinted ezt a többi tojást is, hogyha megint voltál? Tettem ide még kettőt. Egy kell nézni, egy kettő a moda is. Ne nézed, van bandics. Na ő velem zárom, mert tudom kell most már. Egy téma, hogy van nincs ott. Nekünk is kell a csirke kettes, nem? Csirke kettes, igen. Pont az nincs, azt hiszik legjobban. Itten nem is kaptak ezen a héten, azt mondta. Azt mondom, hogy... Zagrobácskába. Abszolút nem is kapott koncertrátot. Szóval három van neki. Azt, ott amilyen vannak, ahogy figyelj. Nem látom, milyen régiek, amik ott vannak? Annad meg malacoknak azt a vitamin nincs már. Az most acciba van. Az vitamin? A protein, de nálam pakend van. Mennyibe kell? Nem, tudás, hogy 600 volt, tám ki, fussa. Az a csirke koncentrált az. Lehet, lendibes nincs. El kell 2000-es vetted, kivonom akkor. A csirke koncentrát meg akkor az a 600. Akkor még te kell tenni hozzá. Van már a pénz, 700 nálam van nekem. Ott van a 2000-es. Ott van a 2000-es, jó van? Jó, jó. Én mondom, hogy én tartozok neked 700 nálra. 700-ra. Thank you. Büdös. Olajos, mi mindig érjük az olaj. Olajos. Olajos, ez is nem igaz.